प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्रीराम सूरदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तद अनुसार 23 जनवरी 1997 को सायं लगभग 4 बजे गुणातीत नगर सूरत में हुआ। राम गर्भपात हमारी अज्ञानता में पहले हो गया और अब हमने आपकी बात सुनी तो उससे हमारे मन में पश्चाताप हुआ। अब उस पाप के प्रायश्चित के लिए हमें और क्या करना चाहिए? ये बात दो चार लोगों ने पूछी। बहुत अच्छी। नारायण नारायण। सच्चा प्रायश्चित तो पश्चाताप है। जलन हो जाए, दुख हो जाए, वो पश्चाताप होता है। और अगाड़ी कभी ऐसा पाप ना हो, अपनी बहन है, बेटी है, बहू है, जो अपने संबंधी है, कोई भी ऐसा ना करे, उसीलिए निषेध करो और उनको ये बात बताओ। ये गर्भपात पुस्तक है, हमारे गीता प्रेस में मिलती है, गर्भपात उसका नाम है। वो पुस्तक पढ़ो और औरों को पढ़ाओ और इससे पाप से बचाओ लोगों को। महान भयंकर पाप है, ऐसा कोई पाप मैंने पुस्तक में देखा नहीं है। इसका भयंकर पाप है, इसे दुनिया को बचाओ। तो पुस्तक का प्रचार करो, उनको लोगों को दो, सुनाओ, पढ़ाओ, लड़का लड़की लड़कियों को पढ़ाओ। मैं बहनों माता में पढ़ो, आप उन पुस्तकों को ठीक अध्ययन करो। प्रायश्चित उसका है, वास्तव में तो पराशर स्मृति में लिखा है कि इसका प्रायश्चित नहीं है। जिस स्त्री ने गर्भपात किया है, पति को चाहे कि अपने घर से उसको निकाल दे, जाओ कहीं मरो, ये बात है। तस्यास त्यागो विधीयते, ऐसी सब पराशर स्मृति में ऐसा लिखा है। परंतु उसे करो तो भगवान नाम का जप करो। कलकत्ते में एक भाई बहुत दुखी होगी, रोने लग गई कि मैं क्या करूं। तो उसको मैंने कहा, भाई 1,25,00,000 नाम जब 12 महीने तक करो, ऐसे आप 1,25,00,000 नाम जब सदा शुरू कर दो, प्रतिदिन प्रतिदिन 1,25,00,000 नाम, ज्यादा नहीं होते हैं, आप करो तो पता लग जाए। माला से फेर लो, फिर घड़ी सामने रख करके घड़ी से कर लो 1,25,00,000 नाम जब, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसी 70 माला हो जाती है। तो 6 घंटा 6.5 घंटा लगती है। और राम राम ये करो और लिखो, तो नाम लिखो तो 1,25,00,000 नाम जो 12 महीना कर दो, ऐसे मैंने बताया है। नाम री महिमा बहुत है, इस वास्ते नाम महिमा सब हो जाती है। इसे प्रायश्चित इसका लिए ऐसा विशेष नहीं लिखा है, सामान्य बात तो आती है, पर इसका प्रायश्चित तक न तो शास्त्री शास्त्र लिखा है, इसका प्रायश्चित है ही नहीं। मैंने पश्चाताप हो जाए और नाम में जब मैं लग जाओ तो मैंने ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा से होगा। देखो एक बात बताऊं, सब भाई बहन सुनो, जब कभी जीव का कल्याण होता है, संपूर्ण पापों से छुटकारा होता है, तो भगवान की कृपा से ही होता है। संपूर्ण पाप भोग कर भी हम नष्ट कर दें, ये नहीं होता है। कोई संत हुए, महात्मा हुए, जीवन मुक्त हुए, भगवत प्राप्त हुए, भगवान के दर्शन हुए, प्रेमी हुए, तो भगवान की कृपा से ही होते हैं। तो कृपा का सहारा मानो, हे नाथ पुकारो, उसी कृपा से होगा। कृपा करो, विश्वास, ये नाम जब हरदम करो, चलते फिरते उठते बैठते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई ऐसा पाप है ही नहीं, जन्म जन्म पाप सब नष्ट हो जाएगा। हर समय राम राम राम राम, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची पीत, कर से कर्म करो भी दिनाना, मन रखो जा कृपा निधाना। भगवान के चरणों में बंद रहे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बोलो मत, नाम जप करते रहो। खास बोल रहा हो तुम केवल अपने को कोई बात पूछनी हो तो पूछ लिया, और अपने को कहनी है तो पूछे तो उनको बात कह दी, अथवा बिना कहे तीन बात। अपने को खास पूछना हो तो थोड़े शब्द में पूछ लो, कोई पूछे तो थोड़े शब्द में जानकारी है तो दे, न जान तो बिना कर दो, जानते हो थोड़े में उत्तर दे दो, और तीसरी बिना पूछे भी सरसा काम पड़ता है, नौकरों से, भाई बंधुओं से, स्त्री पुत्र से, पति पुत्र से काम पड़ता है, तो वो काम के बाद बिना पूछे कहे वो कह दो, तीन के सिवाय बोलो मत। फिर नाम जब करो हरदम सबको अपने सुल जाएंगे, याद और अज्ञात जिन पापों को जानते हुए भी नष्ट हो जाएंगे, जिन पापों को नहीं जानते हुए नष्ट हो जाएंगे। भगवान का नाम लो, चहु सुख चहु श्रुति नाम प्रभाव कभी विशेष नहीं आरोपाओ, चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, कलयुग में विशेष उसका प्रभाव है, इस वास्ते हरदम नाम जप करो ठीक हो जाएगा। ये खास प्रायश्चित है, बहनों खूब सुनो और करो, आप अवश्य बताओ ठीक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, पर्चा आया है इच्छा और आवश्यकता दो चीज क्या है, वो आवश्यकता कैसे बढ़ावे और इच्छा का नाश कैसे हो, ये प्रश्न है। तो इसको खूब आप ध्यान देकर सुने, भाई लोग भी सुने, सज्जन सुने, बहना भी सुने मन लगा कर। नारायण नारायण नारायण नारायण, गीता में रामायण में सब जगह आता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अपना जो स्वरूप है वो चेतन है, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सबके भीतर जो जीव है खुद चेतन वो है परमात्मा का अंश, और शरीर है प्रकृति का अंश। जैसे बहनों का भाइयों का शरीर माता पिता दोनों से बड़ा है, ऐसे पूर्व में आरंभ में भगवान और भगवान की प्रकृति से बना है, जैसे चौदह अध्याय के दूसरा तीजा तीजा चौथा श्लोक है। तो हम यो निर्मय तस्मय कहूंगा, तो भगवान है वो तो है चेतन और प्रकृति है वो जड़, तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये तो है प्रकृति का अंश, और इसमें रहने वाला जीव है वो परमात्मा का अंश है। ये दो चीज है। गीता का उपदेश आरंभ होता है ग्यारहवें श्लोक में, दूसरे अध्याय के ग्यारहवें से अशोच्यादर्श यहां से, तो इसमें शरीर और शरीर ही बताया है, देह और देह ही बताया है, सत और असत बताया है, नित्य और अनित्य बताया है। तो शरीर और शरीर ही एक शरीर है, एक शरीर का मालिक स्वयं है, ये दो है। शरीर को लेकर जो चाहना होती है वो सबकी सब कामना है, इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, ये नाम है। शरीर स्थूल को लेकर, सूक्ष्म लेकर, कारण को लेकर, शरीरों को लेकर इच्छा होती है, रोटी के, कपड़े की, जीने की, आराम की, सुख की, भोग की, संग्रह की, लोक की, परलोक में, स्वर्ग आदि जाने करने की, ये शरीरों को लेकर इच्छा होती है। वो सबका सब इच्छा है, उसके इच्छा के अवान्तर भेद जैसे वांछ है, डिजायर है, जैसे किस अंग्रेजी के नाम है, तो वह है एक ही अंश है। शरीर को लेकर जो इच्छाएं है वो इच्छा होती है, और स्वयं की जो चाहना है खुद की परमात्मा का अंश की, उसका नाम है आवश्यकता। आवश्यकता नष्ट नहीं हो, आवश्यकता पूरी ही होती है, और इच्छा पूरी कभी होते नहीं, जब करो तो त्याग और नाश ही करना पड़ेगा। इच्छा पूरी किसी की कभी हुई नहीं, कभी हो गई नहीं, कभी हो सकते ही नहीं, और आवश्यकता कभी मिटती नहीं, मिटे नहीं, मिटेगी नहीं, जब कभी पूरी होगी, क्योंकि परमात्मा नित्य है और संसार अनित्य है। अनित्य के द्वारा इच्छा पूरी कैसे हो जाएगी, इच्छा अनित्य की है, कोई परमात्मा नित्य है वो मौजूद है, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो अपने जो कल्याण की इच्छा रखते हैं, मुक्ति की इच्छा रखते हैं, ये आवश्यकता, और भोगों की संग्रह की रखते ये है इच्छा, मान की, बड़ाई की, भोगों की, हमारा नाम हो जाए, लोग हमारे को महात्मा समझे, बड़ा समझे, अपने बड़ी महिमा हो जा प्रश्न, ये सब इच्छा जितने शरीरों को लेकर होते हैं वो सबकी सब इच्छा, और स्वयं को लेकर इच्छा होती वो है आवश्यकता। आवश्यकता भगवान की है और इच्छा संसार की है, ये दो भेद है साहब। भगवान की इच्छा है वो चाहे तत्व ज्ञान की हो, चाहे योग की हो, चाहे भक्ति की हो, चाहे कर्म योग की हो, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, राज योग, मंत्र योग, परमात्म तत्व की इच्छा है उसका नाम आवश्यकता है। आवश्यकता सत्य वस्तु की होती है और इच्छा असत्य वस्तु की होती है। नाशवान वस्तु की जो इच्छा है वो सब इच्छा है, कामना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, आदि आदि के नाम है उसके। तो कामना का तो त्याग ही करना पड़ेगा, ये पूरी कभी नहीं होगी, किसी की हुई नहीं आज दिन तक, और फिर भी कभी होगी नहीं, अनंत समय तक कभी नहीं होगी। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो लाभ होता है तुम लोभ बढ़ता जाता, पूरी कैसे हो। हमेशा कृष्ण व्रत में व भूए वर्तते, जैसे अग्नि चल रही है उसमें घी सहता सहता घी दे दो अग्नि शांत हो जाएगी, जैसा घी चाहती अग्नि वैसा स्वादा घी दे दे तो कितना घी दे दो अग्नि शांत हो जाएगी। ऐसे ये भोगों की इच्छा, कितना ही आप भोग भोग लो ये भोग सब कुछ नहीं होगी। जैसे रुपयों की इच्छा आपके लाखों हो जाए, करोड़ों हो जाए, अरब हो जाए, खरब हो जाए, इससे पूरी नहीं होगी। इससे हो पूरी यदि असत्य है, इससे पूरी कैसे हो, ये होगी नहीं कभी। और आवश्यकता खुद के कल्याण की, अपना जो ये समारोह हुआ है ये आवश्यकता पूर्ति के लिए हुआ है, परमात्म तत्व की आवश्यकता हमारे अवश्य है। पूरी होने पर इच्छाएं सब नष्ट हो जाती है और आवश्यकता पूरी हो जाती है। इच्छाएं तो नष्ट हो जाती है, आवश्यकता पूरी हो जाती है, फिर कोई इच्छा कभी नहीं होती, पूरा लाभ हो जाता है, बाकी रहता नहीं है। दुख के संयोग का भी दुख होता ही नहीं, सकस कृत कृत ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। तीनों बातें हमारे में, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति, तीन शक्ति है, चौथी शक्ति नहीं हमारे में। जानने की शक्ति से तो आत्मज्ञान होगा और मानने की शक्ति से परमात्मा का दर्शन, परमात्मा प्राप्ति होगी, और करने की शक्ति से सेवा होगी। संसार करना क्या, सेवा, ये संग्रह करना, भोग भोगना, ये करना नहीं है, ये पूरा होगा ही नहीं, करते ही रहो अनंत जन्म तक करते रहो, करना पूरा नहीं होगा। करना केवल सेवा, अपनी तरफ जो पदार्थ भोगों को खींचना है ये है संसार में जाना, और अपनी तरफ सबकी सेवा करना, सुख पहुंचाना है, ये है मुक्ति का मार्ग। सब सुखी हो जाए, घर के, कुटुंब के, पड़ोस के, देश के, सब सुखी हो जाए, किसी को दुख ना मिटे, मिले ही नहीं दुख, दुख मिट जाए सदा के लिए, ऐसी इच्छा है, चाहना है, ये आवश्यकता की पूर्ति होगी। ये इच्छा आवश्यकता दोनों अवलंबित है संसार की इच्छा के ऊपर। संसार की इच्छा छूटने पर ये इच्छा तो मिट जाती है और परमात्मा की आवश्यकता पूरी सत्य हो जाती है, स्वाभाविक फिर नहीं रहती। ये खास बात है, इस वास्ते सबका कल्याण हो, सबका हित हो, मुक्ति हो। सज्जनों, ये जो समारोह है ये आप मामूली न समझे, अपने कल्याण के लिए है। ऐसे समारोह मान बढ़ाई के लिए होते हैं, हुआ हुआ के लिए होते हैं, सुख के लिए होते हैं, रुपयों के लिए होते हैं, चेला चेली बनाने के लिए होते हैं, अपना आराम करने के लिए होते हैं, वो कल्याण नहीं है, उसमें कल्याण नहीं, उद्धार नहीं है। चमत्कार बता दे बाजीगर की तरह फायदा नहीं होगा। प्रत्यक्ष आपका कल्याण हो जाए, आपको खास अनुभव हो जाए कि हमारे कोई इच्छा नहीं, ये इच्छा मिट जाती है सत्संग करने से, स्वाध्याय करने से, ऐसा होता है, हमारे सामने हुआ है। अभी मैं नाम बताना नहीं चाहता, पर जिनके इच्छा थी रुपयों की, लालसा थी, दूसरों पर दया आती थी कि अब ये साधु ऐसे ही फिरते हैं, संग्रह नहीं करते, वृद्धावस्था में क्या दशा होगी, ऐसे जिनको दया आती थी, उनके मन से बात निकली कि रुपयों की मेरी जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत ही नहीं, ये हमने देखा है, ये सुनी हुई बात नहीं है। मैं कई सज्जनों कहता हूँ भाई तू कुछ तो रुपया इकट्ठा कर लो, तो करेंगे क्या रुपयों का? आपके ऐसे होता है कि रुपयों का क्या करेंगे? हमारे ऐसे सज्जन मिले हमारे, रुपया करेंगे क्या? रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, टिकट मिल जाए, पुस्तक मिल जाए, रेलवे टिकट मिल जाए, क्या करें रुपयों का? क्या करें? साधुओं में गृहस्थियों में ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं। जरूरत है, मैंने कहा था फिर भी मौका मिलते बात कहनी है कि सबसे अगर रद्दी चीज है तो रुपया है, टट्टी पैसा भी इससे अच्छा है, रेती अच्छी है, कंकर पत्थर अच्छा है, रुपया अच्छा नहीं है अपना, पर अपनी जगह बहुत ही बढ़िया है। जैसे जूती है वो पैर के लिए बहुत काम की चीज है और सिर में उतारने की नहीं है, सिर पर रखने की नहीं है। ऐसे रुपया अपनी जगह बहुत आवश्यक है पर जूती की तरह है। आप थोड़ी बात में सुन लो, ज्यादा मेरे को और बात कहनी है आवश्यकता करी वो फिर मैं मौका आगे तो बोलता सुनाऊंगा, नहीं तो भाई अरे अच्छा आवश्यकता आप वो परमात्मा की है। तो रुपया सबसे रद्दी क्यों है? मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझे, मैं रुपयों की निंदा नहीं करता हूं परंतु रुपयों की गुलामी की निंदा करता हूं। आप रुपयों के दास बन जाते हो, रुपयों के गुलाम बन जाते हो, रुपयों के लिए चाहे पाप करने लग जाते हो, अन्याय करने लग जाते हो, ये बड़ी भारी खराब चीज है। ये है रुपयों की गुलामी। झूठ कपट कर दो, बेईमानी कर दो, सेल टैक्स की चोरी करो, इनकम टैक्स की चोरी करो, धोखा दो, विश्वासघात करो, रुपया मिल जाए, उस रुपयों की गुलामी से दोष आते। रुपया सबसे रद्दी क्यों है? ध्यान देख रहे आप सुने सबके सब, रुपया खुद काम आता ही नहीं। अन्न खुद काम आता है, जल खुद काम आता है, टट्टी पेशाब सूर के खाने के लिए टट्टी काम आती है, गधों के खाने के लिए काम आती है। रुपया ना गधों के खाने में काम आता, ना कुत्तों के खाने में काम आता, ना सूर के खाने में काम आता, ना आपके खाने में काम आता। रुपया खुद काम आता ही नहीं। कपड़ा खुद काम आता है, अन्न खुद काम आता है, टट्टी पेशाब खुद काम आता है। टट्टी से पेशाब से कई तरह की बीमारियां दूर होती है, कई तरह की चीजें है, वो करना नहीं चाहिए पर ऐसी चीज है। सूर आदि काम आती है, बकरी आदि कई रोग मिलते हैं, पेशाब से रोग मिलते हैं, पर रुपया किसी काम नहीं आता। वो तो खरीद करके इसे चीज लोगे वो काम आवेगी, रुपया खुद काम नहीं आता। आप कहते आप बोल दो कोई भाई कह दो रुपया खुद काम आता है, सवारी में काम आता है, खाने में काम आता है, पीने में काम आता है, बिछाने में काम आता है, ओढ़ने में काम आता है, पहनने में काम आता है, उसके भीतर रहने में काम आता है, किस काम आता है? खुद रुपया क्या काम आता है? परीक्षा करना हो तो सोना चांदी रतन समुद्र बढ़ो, इतना बड़े पाठे में बढ़ा, इतना बड़ा समुद्र कोरा रुपया पैसा और सोना चांदी मानक मोती पुहराज हीरा पन्ना लाल जोहरात मोती सब इकट्ठा करके तुम बढ़ा दो और उस पर बैठा दो। ना तो अन्न देंगे, ना जल देंगे, ना कपड़ा देंगे, ना मकान देंगे, कितना दिन जीवोगे? अन्न जल वस्त्र हमारे उद्देश्य हो, उम्र भर रुपया का दर्शन मत करो, रुपया का दर्शन मत करो, उम्र भर रोटी कपड़ा जल मकान ये देते रहो, क्या हम मर जाएंगे? बताओ भाई। तो शरीर के साक्षात काम आते हैं ये, जितना ही ज्यादा काम आते हैं वही मूल्यवान है। शरीर के लिए ज्यादा से ज्यादा हवा काम की है, दो नंबर में जल काम का है, तीन नंबर में अन्न काम का है, चौथे नंबर में शरीर कपड़ा काम का है, मकान काम का है, खेती करने के लिए जमीन काम की है, जिनसे हम उपार्जन कर सकते हैं और खा पी के जी सकते हैं। रुपये के बिना क्या हम मर जाएंगे? अन्न जल बंद कर दे तो खत्म हो जाओगे। तो रुपया खुद काम में नहीं आता, रुपया व्यवहार में काम आता है, तो उसी नहीं बड़ी आवश्यक है। वो भी आवश्यक आज का ज्यादा हो गई, पहले जमाने में नहीं थी। पहले जब मैं खेती करता था खेती अनाज से ही, महाराज घी लिया था अनाज से, तेल लिया था अनाज से, बर्तन लिया था अनाज से, कपड़ा लिया था, और माली को देकर साग लिया था, साग देकर माली अन्न लिया था, कपड़ा लिया था, बर्तन लिया था, सब लिया था, चीज के द्वारा सब चीजें मिलती थी। अब सिक्का अधिक बढ़ गया, सिक्का बढ़ते बढ़ते बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, रुपया इकट्ठा करना ही इकट्ठा करना करते, अधिक हो जाए अधिक हो जाएगा। मैंने पूछा है कि तुम रुपया क्या करोगे, तुम उम्र भर दाल रोटी खाओ घटेगा नहीं, इतना भी तो पास है, और खमागर क्या करोगे? आप लोगों से मैं पूछूं तो आप मेरे को पीछे उत्तर देना, पीछे अभी दे देना, आपके निर्वाह लिए अन्न जल वस्त्र मकान इसके सिवाय अधिक रुपयों का क्या करोगे? सोसुरी शादी करेंगे, निर्वाह करेंगे, ऐसा कई बातें हो सकती है, मैं निर्वाह करोगे तो रुपया खर्च करोगे, जमा करके क्या करोगे? कृपा करेंगे, माफ करेंगे, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लाख रुपया पास में हो जाए रोकड़ में, तो लाख रोकड़ में होगा तो कितना कारोबार में कितना पास में होगा? लाख रुपया जिसके रोकड़ में होगा उसका कारोबार ज्यादा ही होगा। वे कारोबार करते हैं, लड़के कमाते हैं, आप ही कमाते हो, तो लाख रुपया में से अगर 5,000 भी खर्च हो जाए तो पिता छिड़ जाता है, अरे छोरे तुम कमा कर खाओगे, मूलधन खर्च करते हो तो मूलधन के तूड़ी लगाओगे, क्या करो बताओ? मूलधन खर्च करने में मालूम होता है कर्जा ले लिया, दूसरा कर्जा से गया, अब जल्दी पूरी करो इसको, इसको पूर्ति जल्दी करो, तो क्या करोगे बताओ? आप खुला बंद कर दो, मैं नाराज नहीं होगा, मूलधन को छेड़ना नहीं है तो क्या करोगे? उसका छोड़कर मरोगे और क्या करोगे बताओ? बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि मारी गई। आपके काम चलता है तो और जिनके अभाव के तो उनकी सेवा करो, उनके हिस्से का है वो आपके हिस्से का नहीं है। जिनके रोटी नहीं मिलती, जिनको कपड़ा नहीं मिलता उनके काम के, जिनको विद्या अध्ययन नहीं हो सकता, पुस्तक जिनके पास नहीं है, कहीं जाने तो तीर्थ किराया नहीं है, ऐसी आवश्यकता है उनके लिए है, वो आपके लिए नहीं है, आपको तो छोड़कर मरना ही पड़ेगा। आप बताओ क्या करोगे? करोड़ रुपया आपके पास पड़ा है, क्या करोगे? व्यापार करोगे, रुपये पैदा करोगे, रुपये पैदा करोगे, रात दिन समय बर्बाद करोगे, हाय रुपया करते मरोगे कुत्ते की मौत, झूठ हो तो बोलो, क्या करोगे उन रुपयों का? केवल संख्या बढ़ाने संख्या बढ़ाने, मूर्खता हद हो गई, तो खुद रुपया काम में नहीं आता है, सब रुपया हो जाए फिर मकान बना लेंगे, फिर ऐसा ऐसा करेंगे, फिर मोटर लावेंगे, सब संग्रह करेंगे, फिर छोड़कर मरेंगे, अंत में यही होगा ना, बहुत संग्रह कर फिर मरेंगे छोड़ करके, फिर मोटर साथ ले जाओगे, मकान साथ में ले जाओगे, जायदाद साथ में ले जाओगे, जमीन साथ में ले जाओगे, छोड़कर मरने के लिए संग्रह करते हैं, सिवाय क्या हुआ बताओ? आप बताओ, तो अधिक छोड़ करके मरो चाहे छोड़ थोड़ा कम छोड़कर मरो, क्या फर्क पड़ता है? 10 लाख छोड़कर मरो चाहे 2 लाख छोड़कर मरो, तो 10 लाख है तो 8 लाख 9 लाख अच्छे अच्छे काम में विद्यालय बनाओ, लोगों को शिक्षा दो, समाज का सुधार करो, समाज में गरीब है उनकी सेवा करो, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, बड़ी बड़ी अवस्था होगी उनकी करो, विधवा होंगे बेचारे बच्चे हैं गोद में उनको पढ़ाने का प्रबंध नहीं है उनके प्रबंध का प्रबंध करो, जो आपके आपके समाज में कमजोर है उनकी सहायता करो, नहीं तो छोड़कर मरोगे क्या फायदा निकलेगा? खुद भी पे काम नहीं आता, खुद या खर्च में काम आता, आपके लिए भी खर्च काम आएगा, दूसरों के लिए भी खर्चा करो काम आएगा, कर संग्रह काम आएगा, धूम सवारी हाँ, लाख हो जाए 10 लाख हो जाए करोड़ हो जाए अरब हो जाए खरबों हो जाए, कहाँ टिकोगे बताओ? जो जैसे 20 50 भय ऐसा तो हो या हजारों तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भय पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करे तृष्णा अधिक अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबूल भगेगी, भूखी भूख मर जाए, क्या करो। सज्जनों, इन बातों का अध्ययन करो, जगह समझो, केवल रुपयों के पीछे पड़े। साधु क्या, गृहस्थ क्या, भाई क्या, बहन क्या, ब्राह्मण क्या, साधु गृहस्थी बनी, सब हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया कर रहे हैं, जन्म भ्रष्ट कर रहे हो। मनुष्य जन्म मिला है, ये रुपया और भोग के लिए नहीं है, दो बात में लगे हुए हैं। भगवान का भजन नहीं होने में दो खास, एक तो संग्रह करना और एक भोग भोगना, ये दो लाए लगी आग, इसे अड़ी भजन नहीं कर सकते। जिनके ये दो लाग हो, से दो में एक ही लाए होगा, वो भजन नहीं कर सकेगा। दूसरे अध्याय के 44 लिखा है, गीता के दूसरे अध्याय के 44, भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, भोग में आसक्त है और ऐश्वर्य संग्रह के बाद आसक्त है, वो परमात्मा भजन नहीं कर सकता। परमात्मा लग ही नहीं सकता, लाए लगी है उसे तो इकट्ठा करने की। अपना काम चलाओ, बढ़िया वो है, कमावे खावे आप चले, सुख पूर्वक कमाई हो रही है, खूब काम चल रहा है, भजन स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, मौत मौज हो जाएगी। लड़का लड़की शादी करो, उसमें बेटे का दहेज लेना बंद करो। कहते क्या, अगर छोरी का खर्चा लगता है, छोरी का खर्चा आप ही लगता है, आप ही तो लेते हो, दूसरा को लेने वाला है, आपकी जानी बिरादरी के है। जब आपके बेटा पढ़ना ना, जब तो यूँ मारू आई भूख मांगे, लाल पटे भूख मांगे, भूख चटवाए खाए भाई भद्दा कर अभी। अरे आप ही बेटे वाले हो, बेटे वाले आप न्यारे हो क्या, बेटी वाले न्यारे, बेटे वाले न्यारे हैं। जब देना पड़ेगा दुख पाते हो, लेने में राजी होते हो, ये रिवाज बंद करो। दंडाता कृपा करो, कुमकुम कन्या साधारण भोजन बस, समाज सुखी हो जाएगा आपका। कितनी बढ़िया बात है, जितने धनी आदमी है एयरपोर्ट खर्चा चीज बना रहे हैं, समाज का नाश करते हैं, समाज की हत्या कर रहे हैं, लोगों को अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही है। बढ़िया मोटरों में चलो, बढ़िया बढ़िया ऐश आराम करो अपने, और गरीब भाई बंधु अपने कुटुंब के वे दुख पावे, रोटी की तंगी हो, आप बढ़िया बढ़िया मकान बनाओ, मेलों में रहो, बढ़िया मोटरों में चलो, लाख लाख रुपए शर्म नहीं आती है क्या? वही भाई कमजोर है क्या, कम है हमारे से? भगवान ने दिया है तो मौज लूटो, उनकी सेवा करके दिया तो सेवा दे, खर्च करो, उल फैल में खर्च मत करो, सिनेमा में, डॉक्टरी में, इसमें खेल करे। और जितने है ना, ये मैं जानता नहीं हूँ, परंतु मेरे को पता है, मेरे को मिलती है बातें, कलकत्ता मुंबई आदि शहर में मेरे जने का काम पड़ा है, जो धनी है आदि महाराज, मदिरा मांस अंडा मछली इनके घर में चलता है, जो ज्यादा धनी है। यहाँ का पता नहीं मेरे को, यहाँ पे भी एक वर्ग है, उसी बात मैंने सुनी है, मदिरा बहुत चलता है, महान पाप, महान पाप, जहाँ अधिक रुपए हुए और पाप आवेगा, ऐसा रंग आवेगी, जुआ खेलोगे, लाखों लाखों रुपया जुए में खत्म कर देते हैं। महाराज दिवाली आगे घूसवा खेलते हैं लाखों नगर में, कितना प्रमाद कर रहे हो, कितने रहन सहन सुंदर बनाओ, मकान सुंदर बनाओ, सो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लोगों को क्यों दुख देते हो? हमारे से भी लोग दुख पाते हैं, हमारे बैठे मोटर पर, मोटा मोटर पर बैठा है, अब क्या करें बताओ, हमारे जल्दी जाना पड़ता तो बैठना पड़ता है, हवाई जहाज में बैठते हैं, पर करें क्या, जल्दी जाना हो, समय बर्बाद न हो जाए, इस बात हम हवाई जहाज में बैठते हैं, पर क्यों बैठते हैं, क्या हमारे काम कोई, आप लोग बैठाते हो, हमारे पास तो बाबा जी जग है क्या? तो ऐसे आवश्यकता काम है, उसके लिए काम में आप मिलो, बहुत जरूरी, जिसे दुनिया का हित हो, दुनिया का कल्याण हो, उद्धार हो, ऐसे काम में लगे, ऐसा आराम में दिखावटीपन में। अभी बंबई की बात है, एक सज्जन आए हमारे पास, मेवा ले, सूखा मेवा लेकर गए, जो छोटी तैयार मेवा धरा हुआ, इतनी बड़ा बक्सा, बहुत बढ़िया कागज का बनाया हुआ, ऊपर प्लास्टिक लगाया हुआ, पीला चमके बढ़िया, डोरी बंधी हुई लाया, और जो देख निकालेंगे तो इतनी सारा मेवा मिला। आप जरा बढ़िया हो सोचो तो सही, जजता भी नहीं पलता भी नहीं, रोटी खाते साझा देते हैं, लू खा रोटी खाते लू भी रोटी खाया करते हैं। इस वास्ते लाए तो मेरे को बड़े भारी आश्चर्य, समय पर आम की पेटी लाओ तो भागवत के लिए आम की पेटी आम तो 5-10 वगैरह भीतर भैया लगाया है, लगाया है ऊपर काले लगाया है, सामग्री लगवा है, बक्सा बनाया है साधवा, जितने बक्सा खर्च है उतने आम नहीं है भीतर में। अब इसमें आप समय बर्बाद करते हो, क्या आपने ठीक समझा इसमें? हमारे समय से बातें आती है, क्या काम आएगा वो? बेटी का ब्याह होता है तो आतिशबाजी करते हैं, लगा यार बारूद लगा दिया, बना दिया, फूल बिछा दिया, बड़ी अच्छी काम है, क्या काम आया? किसी काम आया? इसकी अपेक्षा अपनी कन्या को दी थी, कन्या के नाम उसे बैंक पर जमा कर दी थी कि भाई आपके बाल बच्चे हैं उसे भी तुम काम है। वो पैसा जो यहाँ आतिशबाजी में खर्च करते हो, भोजन में खर्च करते हो, इनमें होटलों में खर्च करते हो, पशुओं की तरह मुंह मारे खा लिया, सारे फिर रहा रहे जीव रहे, क्यों पशुता लाओ? क्यों अपने राक्षस पना करो, असुर पना क्यों करो? कृपा करो, कृपानाथ पैसा दिया है भगवान ने तो नष्ट करने के लिए नहीं दिया है, तुम सावधान रहो। मदिरा है, मांस है, अंडा है, मछली है, आनंदी चाहिए, ये पेप्सी है, पागरा पुनः पागराग है, और जी कर क्या है? ये चीजें बेसन में मत लाओ, अंडा था, शुद्ध भोजन, शुद्ध जल पियो, शुद्ध कपड़ा पहनो, शुद्ध मकान में रहो, सादगी रखो, सात्विकता रहेगी। अब उसमें भी ऐसा आरम्भ करते हैं, घर दिखावटी पर दिखावटी वाला, छोरियां इतनी तड़क भड़क पहनने वाली हो गई, हजामत करने में 70-80 रुपया, फिर सुबह के 500 रुपया लगता है लुगाई की हजामत में, हजामत कर दिया आपने तो सब। ये लक्ष्मी नष्ट करने के लिए, लक्ष्मी माँ है, माँ माँ को भोग्य समझते हो, माँ का दूध पियो, माँ की गोदी में रहो, माँ का कपड़ा ओढ़ो, माँ पालन करेगी, उसको भोग्य समझते हो, ऐसा आराम में खर्च करते हो, क्या दशा होगी? कभी मत करो, कृपानाथ कृपा रखो, फालतू खर्चा करते हो, व्यसन सेवन करते हो, जुआ रमते हो, मदिरा पीते हो। मैं आपको नहीं कहता, मेरे को पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, पर महान हत्या कर रहे हो, महान हत्या कर रहे हो, लक्ष्मी का महान दुरुपयोग करते हो। ज्यादा पैदा नहीं हो तो मैंने पहले बताया, खर्चा कम करो, निर्वाह मात्र करो, ऐसे कूल फैल मत करो। आपका स्वभाव बिगड़ेगा, छोरों का बिगड़ेगा, पीढ़ियां बिगड़ जाएगी, पीढ़ियां बड़ा दुख पाना पड़ेगा। इस वास्ते अपनी आदत सुधारो, बच्चों को पढ़ाओ, खर्चीला जीवन मत बनाओ। खर्चीला करो तो दान में करो, पुण्य में करो, गरीबों की सेवा में करो, बड़े बूढ़ों की सेवा में करो, नहीं तो बूढ़ों के लिए एक अपने अनाथालय खोलो। बूढ़े बूढ़े आदमी है, घर में जिनका निरादर होता है, वहां रखो, प्रबंध करो, खाने पीने का रहने का 2-4 नौकर रख दो, बड़ी भारी सेवा होगी। इसमें आवश्यकता है, श्री जयदेव जी ने कहा था कि बूढ़ों के लिए पीना खोलनी पड़ेगी, तो शेर चला गया, बूढ़ों का निरादर हो घरों में, ऐसे बूढ़े बूढ़ों को इकट्ठा करो, सेवा करो, तीर्थों में रखो, अच्छी तरह से उनका प्रबंध करो, आपका रुपया सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए, बूढ़े राजी हो जाए, जैसे आशीर्वाद से लोक और परलोक दोनों सुधरे। अनाथ गायों कर रही है, अनाथ गायों मर रही है, उनके काम करो सब तरह से। अकाल पड़ा, छानवे पड़ा, और भी अकाल पड़ा, मेरा काम पड़ा, बम्बई में मैं गया और कहा गायों मर रही है, उनके ऐसे काम करो, तो लोगों ने मेरे को सम्मति दी कि आप धनी धनी आदमियों को इकट्ठा करो और यहाँ पर पेटी रखो, धनियों को कहो कि तुम गायों की सेवा करो तो बहुत रुपये के ठहर जाएंगे, आप लोगों के ठहर जाएंगे। तो मैं आया हूँ तुम्हारे धन का महत्व बढ़ाने के लिए, नहीं आया हूँ, सुन ले मेरी बात, उत्तर दिया मैंने, मैं धर्म और भगवान का महत्व बढ़ाने के लिए आया हूँ, रुपयों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर रुपया मांगूंगा लोग सब कहेंगे बाबा जी की रुपया तो मांगते, रुपयों की जरूरत है ही, फिर रुपयों की तो आप बैठी है कृष्णा वह और मजबूत हो जाएगी, रुपयों की सबकी जरूरत होती है। कलकत्ता में कहा ऐसे करो, धनी आदमियों को कहो, धनी आदमी मैं नहीं कर रहा, धनी आदमी को रुपया करना है, उसे कार्य में सुनी है, कहते हैं कि ये तो हाथरो महल है, हाथ का महल है, कार्य एक और है, भीतर में कर रही मारा कार्य है, ऐसा कसाई पड़ा मेरे से होता नहीं भाई, तुम बुरिया लगाओ यदि कहूंगा। एक सोमानी ने कहा मैं लाख रुपया लगाऊंगा, तुम खुद जाओ घास खरीदो और भूख गए वो दो, उससे जो लाभ होगा लाख रुपये देने से लाभ नहीं होगा, सामने गायों को खिलाओ, अपने सामने रुपया दे दिया लाभ उसको भी है, न कहिए पैसा अकरनाथ बंद कर लो उसे, पर स्वयं ऐसे काम करो कितना लाभ होगा, वो स्वयं गया हुआ गाय दे दी, गांव में जाओ घास खरीदो और सामने खिलाओ, दे दिया किसी को किस काम में लगेगा कैसे लगेगा क्या पता है। तो सज्जन आप कृपा करो, कृपानाथ गायों का पालन करो, यहाँ आपने सुना कि नहीं कसाईयों से गायों सुनाई है, भैंसें सुनाई है कसाईयों के से, यहाँ और उसी गाय उनका दूध आता है, भैंसा भी सुनाई है, वो भैंस का दूध हम लेते हैं, गाय का दही हो दूध हो दही हम लेते हैं, सुनाई कितनी बढ़िया चीज है, कसाई में जाए बेचारी कटने गायों जो कंधे बचाओ, कितनी बढ़िया बात है, ये यहाँ की बात है, मेरे पसंद तो ये बड़ी बढ़िया बात है, पैसा है किसके लिए किसने, इस वास्ते पुण्य में काम में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, कसाईयों में जाती हुई गायों को बचाओ, देश में कितनी गायों की जरूरत सब वही है, नागौर पट्टी में जिनको जानते हो आप, घास हो गया जमाना हुआ खेती अच्छी है और गायों को निकाल दी, जिनके बैल हजारों रुपये के होते हैं बड़े नामी नागोरी बैल, वो एक गाय निकाल दी, तो हमने साधु को भेजा 2000 गाय तो हमने मंगाई वहां बीकानेर, वो भादरिया भेजी 2000 छोड़ दी घर से निकाल दी, अरे घास है खेती अच्छी है निकाल दी, ये दशा हो रही है हिंदू समाज की, तो आपको चाहिए गायों की रक्षा करो, बढ़िया से बढ़िया काम है, गाय कसाई को जा रही है उनको बचाओ, जगह जगह रुपया का पास है ही ज्यादा, लगाओ गायों की रक्षा में लगाओ, सच्चे साहित्य के प्रचार में लगाओ, सुर सुगम सरलता से समझ में आ सके सरल हिंदी में ऐसी पुस्तक जो हमारी गीता पेश की है बढ़िया, उनको आप गुजराती में करो, गुजराती में करा आप ठीक करो, छापने का प्रबंध हम कर सकते हैं, वो कह सकते हो भाई करना तो हमारे हाथ की बात है, गीता पेश छापन कर दिया तैयार है, अभी तो तैयार है, आगे क्या होगा भगवान जाने, अनेक भाषा में आप करो तो गुजराती सज्जनों को कितना साहित्य बढ़िया मिल जाएगा, मेरे को क्यों ने कहा है गुजराती लोगों को ये मिलना चाहिए, साधक संजीवनी है गीता दर्पण है ऐसी पुस्तक है, तो आप अगर पैसा आपके पास है तो ऐसे अच्छे पंडित उन पंडितों से गुजराती में अनुवाद कराओ, ये आप काम करो हम बहुत राजी होंगे, मेरे को भिक्षा दे दो भिक्षा में राजी नहीं होगा, क्योंकि भिक्षा में कमी नहीं है, ऐसी हमारी कमी है, गुजराती में साहित्य की कमी है, कमी की पूर्ति में ज्यादा लाभ होता है, भगवान ने पैसा दिया है तो इस तरह से करो और उसमें खर्च नहीं उसमें पैदा हो जाएगी, लागे दाम उसमें लगाओ कितनी बढ़िया बात हो जाएगी, उसमें पैसा खर्च करो, कितने लोगों को सुख मिलेगा, कितने लोगों को शांति मिलेगी, कितने लोगों को मार्ग मिलेगा, तात्विक बातें मिलेगी, पारमार्थिक उन्नति होगी, वो पैसों के बदले होती नहीं है, वो पैसों हो जाए कैसी बढ़िया बात है। बम्बई में मैंने एक बात कही थी ऋषि स्वर्ग वहां वृंदावन में भी मेरे एक मन में आई बात, आपको सामने कह दू यहाँ कोई है तो नहीं हुआ बात तो होने वाली दिख नहीं, मैंने मन में आई कह दू मन में आई कि ये कागज के व्यापारी है कागज के मिल है जिनमें कागज बनता है वे अभी दान पुण्य करना चाहे तो थोड़ा सा सस्ता कागज दे दे तो गीता प्रेस ले लेगा, तो गीता प्रेस जैसा नौकर आपको मिलेगा नहीं, दान करने के लिए एक आदमी रखा जाएगा, तुम दान पुण्य करो तो गीतावली शस्त्र कागज दिया जाए तो शस्त्र लोगों को पुस्तक मिले और गीतावली ले लेगा, ऐसा है तो गीतावली लिखी नहीं है। एक ने बिलाई से पत्र आया था कि 1 करोड़ रुपया देता हूँ और फिर मेरी जायदाद जितनी शब्द मरने पर सब गीता प्रेस हो जाएगी, आप ले लो। गीता ना करिए, हम नहीं लेते, हम सहायता लेते नहीं है, रुपया नहीं लेते हम, रेता नहीं है। वे कागज सस्ता दे तो बड़ी खरीद कर ले ले, और गीता पूछते हो सब कितना फायदा हो। तो गीता प्रेस क्या है, आपका नौकर है, आपका दान पुण्य करने के लिए आपको मौका दिया है। कागज सस्ता दे पूछते हो सफे भी सस्ते में सफे लोगों के पास जाएगी, ऐसा कोई काम करने वाला है? गीता प्रेस जगह नौकर नहीं मिलेगा। ये मेरे मन में आई, गीता प्रेस मेरे को कहा नहीं है, मेरी ये भूख नहीं करो, गीता प्रेस में है पैसा चला है, काम चलता है, सब आपका भी चलता है, गीता प्रेस में चलता है, कोई घाटा नहीं लग गया है। परंतु मेरे मन में आती है कि आपकी ये क्यों नहीं सस्ती बात में, अधिक पैसा करते करते अधिक अधिक छोड़ करके अधिक करके मरोगे तो क्या फायदा होगा? गधा होता है, एक दिन में कितना ढोका पत्थर ढोता है, दिन भर में गधा कितना पत्थर ढोता है। आप जहाँ काम करो आपको 2500 रुपया मिलता है, 12000 रुपया मिलता है, 12000 रुपया का मिलता है, तो 12000 रुपया मिले भारतीय 36 तो कितना होते हैं 3,60,000 रुपया मिले। अरे मर गए तो उसमें से उठाकर इसमें रख दिया, इतने से क्या हो गया? आपका संबंध क्या उसमें पड़ा था? आपका संबंध नहीं, ऐसा पड़ा आपका संबंध नहीं, आपका संबंध है तो दुर्गति करने में आप होगा, हाय मेरा डर गया। अरे वहां पड़ा था, आपकी दुर्गति नहीं होती, केवल दुर्गति का मैं काम आया, बड़ा कमा जा सो हो 30,000 लाख कमा जा सकती। क्या किया? नरकों का रास्ता किया। ये आपकी चतुराई, ये आपकी बुद्धिमानी, और व्यसन सेवन करते हैं, मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं। बड़े बड़े धनी आदमियों के घरों में मेरे जाने काम पड़ा, कूड़े कचरे में अंडों के छिलके मैंने देखे अपनी आंखों से, अंडे खाते हैं, मदिरा पीते हैं, उनके काम करना कुमारस्थ ने कहा कितना महान जा रहा है। संसार में ब्रह्म हत्या के समान दूसरा पाप नहीं है, दूसरा पाप है मदिरा पान, दूसरा गुरुपति गमन, दूसरा पाप है रत्नों की सोने की चोरी, ये 4 महापातक है, गोहत्या से बढ़ के महापातक। वो मदिरा पीते हैं लोग, राजी राजी पीते हैं, ये पागल हो जाते हैं। मदिरा का दोष होता है, मनुष्य से बहुत ज्यादा दोष है। ऋषिकेश में मैंने कहा, ये संत थे, उनसे पूछा कि महाराज तो उन्होंने एक बात विलक्षण बताई कि कोई आदमी कहे कि आपसे आप मरी है का गाय का मांस है और एक तरफ मदिरा है, एक तो खाना ही पड़ेगा, तो आपसे आप मरी गाय का मांस खा लो और मदिरा मत पियो। हिंदू हो हिंदू, मरी हुई गाय का मांस खा लेना इतना दोषी नहीं जितना मदिरा दोषी है। मैंने पूछा क्या बात है, मदिरा में से क्या दोष हुआ? मदिरा में भी लाखों करोड़ों अरबों जीव होते हैं, फिर यंत्र पर भबके से निकालते हैं पानी में, मदिरा कैसे बनाया जाता है मैं जानता हूँ, मैं देखा हुआ, मैंने बनाया नहीं देखा है। अशव अरिष्ट बनता है आयुर्वेद में, वैद्यों के पास रहना मेरा काम पड़ा है, तो वो जीता है। परंतु मदिरा में हिंसा का दोष तो है ही, इसके सिवाय दोष है कि मदिरा पीने वाला और परस्त्री गमन करने वाला इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मदिरा पीता है परस्त्री गमन करता है, हृदय के धार्मिक परमाणु नष्ट होते हैं भीतर से। जैसे चनों को भून दिए जाए तो चने खाने में काम आते हैं पर उगे के नहीं, ऐसे भीतर धर्म के अंकुर है उनको मदिरा भूज डालता है, धार्मिक भाव नष्ट हो जाते हैं, व्यभिचार से आस्तिक भाव नष्ट होता है। आस्तिक नहीं हो सकता, शुभ गति व्यभिचारी, लोभ यश शुभ गति व्यभिचारी, सेवक सुस्त है मान भिखारी। शुभ गति व्यभिचार करने वाले की शुभ गति नहीं होगी, क्योंकि शुभ गति वाले के भीतर में आस्तिक भाव है, ईश्वर है, ऐसा भाव उसका नष्ट हो जाता है व्यभिचार से। और मदिरा पान से धार्मिक भाव नष्ट हो जाते हैं, धार्मिक अंकुर नष्ट हो जाते हैं, बड़ी भारी हानि होती है। और उसको राजी होकर ले रहे हैं, पी रहे हैं। वैश्य और ब्राह्मण मेरे ठाकुरों के रावण में जाने का काम पड़ा, उनसे कहा भाई मदिरा मास तो एक बड़ा ने कहती महाराज की तो सब बढ़िया बामण बने हमारा तो सब बामण बढ़िया है। अब बामण बढ़िया क्या तो साहब बामण बढ़िया महेश्वरी भी फौज को मांस सप्लाई किया महेश्वरियों ने, जो विष्णु कहलाते हैं। व्यापार में 400 करा लो, दवाई 400 खिला दो, दवाई के नाम से 400 खिला दो और व्यापार नाम से 400 काम करा दो। ऐसे पहले अंधेरा नहीं था, तेल की घाणी नहीं निकलवाते थे, तेल की घाणी भी अपने घर तेलों से नहीं निकालते, खेती करते तेल पैदा होते तेल देख रहे तेल ले लेते घाणी को निकाल। आज फैक्ट्रियां चलती है बड़ी भाई तेल की 100-80 घाणी चल रही है तेल निकल रहा है, महान हिंसा होती है। तेली के घर का अन्न बड़ा अखाद्य होता है, राजा के घर का अन्न खड़ा अखाद्य होता है। तेली जितने भी जंतु तो है ही वहां सुख में जीव है, अगर वो पेरे जाते हैं उसमें हिंसा होती है। तेल लगा दे चेला भंगे चिता भंगे मई थोड़े क्षोर क्षोर मणि तावत भजे चंडालो या स्नान मास रहे। तेल लगा ले तो स्नान नहीं करते चंडाल होता है, वो अशुद्ध होता है, स्नान करने से शुद्ध होता है। तेल की इतनी अशुद्धि है कि वो पेरे जाते हैं। आज फैक्ट्री लगे महाराज मिल लगे हुए है तेल निकालने के लिए, उनको होश ही नहीं है। चाहे उसे धन पैदा हो गया धन पैदा कुछ दिन कह रखो भाई आज दिन है नहीं अगाड़ी दिन और आएगा, इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, पाप मत करो अन्याय मत करो। भूखा नहीं मरोगे, प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी चिंता क्यों कर बदले सी रोगी, प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, शरीर पीछे पैदा हुआ है। प्रारंभ आपका है जब तक अन्न है तब तक जियोगे, अन्न नहीं हो गए लोगों में कहा है अब तो भाई अंदर उठ गया, अंदर उठ गया अंदर उठ गया जीवेगा कैसे, अंदर है ही बाकी मरना ही पड़ेगा। अरे जब तक आपका संसार अन्न जल है तब तो कोई मार से जाएगा है किसी की दशा पा रहे, तो आपके अन्न जल कपड़ा रहने का जीने का प्रबंध है। माँ के थनों में दूध पहले आता है आपका हमारा जन्म पीछे होता है, प्रबंध है भगवान का। सत्संग के लिए हम पीछे आए पंडाल आपने पहले बना है, इस तरह से रहने का खाने पीने का प्रबंध करते फिर जन्म होता है। माँ के दूध पहले पैदा होता है पीछे बच्चा पैदा होता है, कोई मरेगा नहीं जिएगा बिल्कुल, कोई दुख पर जीवे सुख पर जीवे लाखों रुपया लाखों करोड़ रुपया अन्न नहीं खा सकते। अथवा भाई आम है ऐसो पेट पेट जलोदर पीर बैठे डॉक्टर व्रत दे नहीं पीण दे नहीं प्याज में मर रहा है जलोदर हो गया पानी पीओ नहीं पानी मत पाओ तीसरे से मर तो ही मरेगा का संतार तीसरे मत मरेगा पानी नहीं पी सकेगा। लखपति करोड़पति है रोटी नहीं खा सकते समझे, अच्छे धनी बड़े धनी मशीन अरबपति है करोड़पति नहीं अरबपति, उसे भोजन देखा मैंने उबला हुआ साग लूखी रोटी खाते हैं, मैंने भिक्षा ली अपने घर की खाई है, खा लोगे रुपया भरा ही है क्या खाएगा वो, माजे भाई खाएंगे वे होंगे पापी पापी उधर पड़ जा रही कीड़ी संचर तीतर खाए। कृपानाथ कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, दुर्व्यसन मत करो, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू हुक्का चिलम चाय कोकोन ऐसी चीजें सेवन मत करो। अंदर कल दो कैसे मैं सुपारी का भी पसंद न रखो, सौंफ थोड़ी सी सौंफ पा रहे बिरहाड़ी ले लें थोड़ी सी वो भी परतंत्र क्यों हो दोष नहीं बाबरे, परंतु आदत पड़ गई उसके बिना रह नहीं सकते तो पराधीन सुबह सुबह ही ये पान पड़ा अगर खाते हैं रह नहीं सकते, पड़ा दिन हो गए, कितनी कितनी डब्बिया खत्म कर देते एक दिन में, और बिल्कुल फालतू उसके बिना क्या मर जाते हो, ये पेप्सी पीपर कितना आप खर्च करते हो, इनके बिना इतना दिन इतना वर्ष जी गए, क्या मर जाओगे अब बताओ, इतना तो कैसे जी गए पेप्सी के बिना, कब नहीं तो मर जाओगे। ऐसे उल मत करो अंधाता, कृपा रखो ये अंधाता अंधाता हो आप, आपका अन्न मिलता है हमारे को, अंधाता कृपा करो, कृपा करो, आपके अन्न से पला हुआ हूँ, हमारी खेती चलती है, दुकान चलती है, टीवी भी चलता है, कृपा करो, पाप मत जाओ, मौका है सुंदर अच्छा, अपना बर्ताव करो, शुद्ध व्यवहार करो, शुद्ध भोजन करो, याद बक्षी अन्न बुद्धि तादृशी, जैसा अन्न खाते वैसा मन बनता है, तो पाप का अन्न जाएगा तो बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो जाएगी। ये मदिरा आदि पीने वाले सत्संग सुनने पर भी सत्संग नहीं धारण कर सकते, उनमें शक्ति नहीं रही, नहीं झेले कागज पारो, कागज पारा नहीं करता, सिंघड़ा के दूध देते सोने के पात्र में रहता है, ऐसे बात हम बढ़िया आप ले जाते, जब खान पान आपका खराब, चाल रन आपका खराब, व्यभिचार आदि करते हो, मदिरा पीते हो, मांसली अंडा खाते हो, अरे अंडा तो रोज नहीं खाओगे, आज संडे के रोज खाओ अंडा, क्या दशा होगी, कितने रोग आते हैं, कैंसर रोग बनता है सिगरेट से और अंडा से, भयंकर रोग पैदा होते हैं, मरोगे जल्दी, इतनी क्या जल्दी लगी है मरने की आपके, क्या ताकती है, थोड़ा दिन जी जाओ, थोड़ा दिन श्वास लो, मालूम क्या है, क्यों जल्दी करो मरने की, इधर ब्रह्मचर्य का नाश करना, ऑपरेशन करा देना, नसबंदी कर देना, राम राम राम राम राम राम, खुला काम करना, क्या सोचो विचार करो, पवित्र जीवन बनाओ, हम लोग दूर बैठे राजी हो जाएंगे, अच्छे अच्छे महात्मा राजी हो जाएंगे, अरे वो राजी आप ले नहीं सकते, उनको धन देकर राजी नहीं कर सकते, क्या ऐसे अच्छे महापुरुष उनको धन देकर राजी कर सकते, लाख और करोड़ों में राजी हो जाएंगे, वे राजी नहीं हो, आप देशम छोड़ दो, आप मुक्ति करो, राजी हो जाएंगे, तो आपके तो फायदा, माँ को राजी करो, माँ के हाथ से बढ़िया माल खा लो, माँ राजी हो जाए, हमें मिल जाए माल, माँ राजी हो जाए, ऐसे आप आचरण अच्छे बना दो, संत महात्मा राजी हो जाए, राजी होने आशीर्वाद मिले, आपका कल्याण होगा, आपके कल्याण से राजी होंगे भी, अपने स्वार्थ से नहीं, तो बुरे दर्शनों को छोड़ो, ये इच्छा कामना है सब, ये इच्छा कामना में भी नीति बहुत नीची से आवश्यकता है परमात्मा की, वो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इच्छा छूट जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी, कृत कृत्य प्राप्त प्राप्त ज्ञात ज्ञाते भी पूरे हो जाओगे, आखिरी आनंद मिलेगा, और इन भोगों में इन विषयों में फंसे हुए को उम्र में शांति नहीं मिलेगी, जलन होगी, इस वास्ते अपने जीवन को पवित्र बनाओ, जिसे लोग परलोक दोनों सुधरे, आपके घर का अन्न पवित्र हो जाए, अगर गर्भपात करोगे ऐसे खाओगे आपका घर अपवित्र होगा, किसी साधु को भिक्षा में बेचारी वही भ्रष्ट हो जाएगा, खराब खाने से क्या धन समय हो गया, ऐसे समय होने वाला है, वो जाने वाला समय हो जाएगा, जैसे सत्संग का समय हो गया ऐसे एक दिन वो मरने का दिन भी आ जाएगा, फिर नहीं सोगे, आप में हमारे में किसी की ताकत नहीं है, उम्र खत्म होने पर भाई जाना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, ये मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग इसमें रहने वाले सब मरने मरने वाले ही चुने हुए आदमी रहते हैं, रहने वाले कोई नहीं रहे, मरने मरने वाले रहते हैं, इकट्ठे हुए सब मरने ही मरने वाले हैं, कोई है रहने वाला जीवता है आपको, तो आप हम कितना दिन जियेंगे, बहुत से दिन तो चले गए हैं, वो दिन जा रहे हैं, भाई बहन आप पापों से छुटकारा करो, बुरा व्यसन मत करो, अन्न जल शुद्ध चीज, शुद्ध जल शुद्ध अन्न पाओ, व्यसन मत करो, खराब चीज मत करो, भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला है, वो भी बड़े भारतवर्ष में और भी बड़े सनातन धर्म में, गंगा जी जमुना जी आदि जहाँ नदियां हैं उस देश में कितनी बढ़िया बात है, भगवान ने कितना जन्म दिया है। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, ये इच्छा कामना बसंत छोड़ो तो इच्छा मिटाओ, आवश्यकता पूरी हो जाएगी, ना आवश्यकता रहेगी ना इच्छा रहेगी। आवश्यकता स्वतः पूरी होती है, मिटती नहीं है, भुगति की इच्छा मिटेगी नहीं, क्योंकि आप सत्य हो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा की प्राप्ति के बिना आपकी आवश्यकता सदा रहेगी अनंत काल तक। कई ब्रह्म और खत्म हो जाएंगे तो भी आप कामना नहीं छोड़ोगे, संसार की भोगों की इच्छा संग्रह इच्छा इनमें नहीं करोगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। न्याय पूर्व धन कमाओ और अच्छे काम में लगाओ, आपको जीवन सफल हो जाएगा। बाल विधवा का आप निषेध करते हैं विवाह का, तो उसका जीवन कैसे चलेगा? देखो शर्मा जी कहते हनुमान भाई आ गई याद अचानक, हम साधु ही कहेंगे हमारा जीवन नहीं होगा, हम क्या करेंगे, क्या उत्तर है बताओ? एकादशी दिन भूखे रह नहीं सकते, कानून बंद हो नहीं रह सकते, ये कोई धर्म होता है? धर्म पालन करने से अगर रुपये होते ज्यादा और आराम ज्यादा मिलता तो धर्मात्मा की ट्रोलिंग चोरी हो जाती, धर्म पालन कष्ट सहना पड़ता है, भगवान की प्राप्ति में कुछ तकलीफ सहनी पड़ती है, अभी तो वो कैसे करेगी, ये कैसे करेंगे नहीं है। अच्छा संग बताओ, अच्छे संग से बहुत शांति लगती है। हम तो कहते हैं हम साधु होते हैं मन घड़ंत, और विधवा को साधु बनाया भगवान ने, भगवान की भी साधु है, बड़ी आदरणीय है, हमारे से ज्यादा आदरणीय है वो, क्योंकि उसने त्याग नहीं किया है, उसने त्याग भगवान ने करवाया है, वो बेटे का पालन करे। विधवा बहनों को देखा है मैंने, भाई है पांच सात, एक बहन है विधवा, सास से आते हैं, मैं भाई नहीं भेजूंगा नहीं, भाई तुम्हारी माँ की जगह है, भाई से सलाह करते हैं, कोई काम करते हैं तो भाई से सलाह लेते हैं, ऐसा घर मैंने देखा है। भोजन लेने वाले आए हो, हमारे बालक होने वाला है, कैसा हो जाओ भाई ने नहीं भेजा, और मैं उसे कहा भाई लाने जाने कहीं भुजाई जी ने भेजा, मैं नहीं भेजा, विधवाओं का आदर होता है। अपने धर्म के पालन करें, कोई हो चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अपने धर्म के पालन करने वाला का समाज में आदर हो ही जाएगा। अब धर्म पालन करना कर सकता नहीं, कर सकता नहीं, ये कोई धर्म होता है? मेरे कोई संतान नहीं है, आपकी ऐसी कोई कृपा करोगी मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे संतान नहीं है, संतान हो जाए तो बड़ा अच्छा है। मेरे पास बेटा है नहीं, मैं दी संतान नहीं, मेरा कहना मानो तो बेटे की इच्छा छोड़ दो, और बेटा ही चाहिए कन्हैया को बेटा बनाओ, कृष्ण हमारा कन्हैया बेटा है, ऐसा सुपूत बेटा मिलेगा नहीं। कलकत्ते में घोलमणि बंगालन थी, तो सास ससुर मर गए, पति मर गया, छोरा भी नहीं था, उसके मन में आ गई सत्संग से जो कन्हैया को बेटा बनाया गया, गोपाल, गोपाल नाम बेटे का, आओ गोपाल, हाँ जी बेटा, ऐसा सोती जो कुछ नहीं, तस्वीर भी नहीं, इन कर बेटा सही, ऐसा चमत्कार हमारे रामकृष्ण परमहंस थे उस समय में, तो वो गोपाल भोजन करा रही थी, गोपाल माँ माँ आसमान ऐसा दिल से उसको पक्का कि यहाँ हाथ लगाया है, यहाँ दिया यहाँ खड़ा है, इतना सा माँ भूख लगी, ले बैठे ले, अब खीर बनाऊ, अब खीर बना लू, माँ भूख लगी, अरे बेटा बना करू, दिखता ही ऐसे ही दिखे, ऐसे उसको भाव हुआ, खिचड़ी बनाई, छप्पर था टूटा हुआ, हवा लगती थी ज्यादा, बहुत देर लगी खिचड़ी बनाने में, खिचड़ी बनता है, माँ भूख लगी, अरे बनाता हूँ, ठहर तो सह थोड़ा ठहर जाए, माँ भूख लगी बनाती हूँ, अरे कसो बाबे, अब लाई पत्थर ला और खिचड़ी लेने लगी, पत्थर उड़ गई, फिर ला कर रखे खिचड़ी लेने, पत्थर उड़ गई कि माँ भूख लगी, अरे पत्थर तो पकड़, कल कहीं परसों में तो छोटा सा बार बैठे पत्थर पाएगी खिचड़ी ऊपर आई, चल दौड़ गया, अरे दौड़ गया गोपालिया गोपालिया, अरे गोपालिया बात छोड़ा, अरे गोपालिया देखा तुम गोपालिया आया, हमारे गोपालिया आया, पागल जो हो गया गोपालिया, अभी बैठा अभी भूखा है, वो बहुत भूखा है, खिचड़ी बनाई है, अल्लाह ने कभी कुपड़े आया।